Liczba użytkowników serwisu przekroczyła milion, a będzie ich coraz więcej, cieszy się Bartłomiej Kuczyński z Narodowego Archiwum Cyfrowego. Mamy świadomość, że publikacja zdjęć, nagrań i filmów spowoduje, że ta rzesza odbiorców znacznie się powiększy, bo fotografię może i chce oglądać każdy, kto chciałby zobaczyć, jak wyglądała przeszłość, jak wyglądała jego ulica 100 lat temu, jak ubierano się w latach 50. W pierwszej połowie tego roku serwis wzbogaci się o 200 tysięcy zdjęć oraz o nagrania dźwiękowe i filmowe, a także o nowe funkcje. Wzbogacimy serwis o takie funkcje społecznościowe, które pomogą nam się komunikować z użytkownikami. Chcemy słuchać jako archiwiści, czego oni potrzebują, czym się interesują. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego to ponad 15 milionów zdjęć od lat 40. XIX wieku do dziś. Szukaj w archiwach.pl jest największym tego typu serwisem w Polsce. Ewa Plisiecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Temperatury. Zakopane minus 3 stopnie, w Krakowie i w Katowicach minus 1, w Kielcach i w Gdańsku 0, w Warszawie, we Wrocławiu i w Białymstoku plus 1, w Szczecinie plus 3. Synoptycy zapowiadają opady śniegu, śniegu z deszczem, a na południowym wschodzie samego deszczu. W całym kraju będzie sporo chmur, na większe przejaśnienia mogą dziś liczyć tylko mieszkańcy północnej i zachodniej Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Pierwsze promienie słońca obudziły Toma, więc zerwał się z łóżka gotowy na nowe wyzwania. Cyfrowa książka ma już ponad 10 lat. Cyfrowa muzyka ma już ponad 20 lat. Cyfrowa fotografia ma już ponad 35 lat. A radio? 6, 5, 4, 4, 4. Jeszcze tylko 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory smart, lodówki, pralki i zmywarki. Taniej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Magdalena Karczewska. Już 7 minut po godzinie 8 i już za chwilę Trójka zamieni się w prawdziwe ptasie radio. Dla odbycia narad. Hiu, hiu. Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak? Pierwszy słowik zaczął tak. Cóż to znowu za muzyka? Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go na strożu piórka. Daje koncert jak kiepurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwirk. I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrykać, że aż kogut na patyku zawiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie, a to co za spółka? Kuku, ryku, nie pozwalam rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra strzecz. Ale kuku, moja rzecz. Zakukała kuku, kuku, na podzięcią stuku, kuku. Czajka woła, czyjaś, ty czyjaś, byłaś gdzie? Piłaś co? Piłaś, to wyłaś. Przepióreczka, chodź tu, pójdź tu. Masz co? Daj mi, rzuć tu, rzuć tu. I od razu wszystkie ptaki, szczebiot, świerbot, rzgieł, otoki. Daj to, rzuć tu, co masz, wiórek. Piórko, ziarnko, korek, sznurek. Pójdź tu, rzuć tu, ja ćwierć i ty ćwierć. Lepiej gniazdko przylep tu przytwierć. Widzisz go? Nie dam ci, moje, czyje. Gniazdko ci wije, wije, wije. Nie dasz mi, tak iż ty, wstydź się, wstydź się. I wszystkie ptaki zaczęły bić się. Przyfrunęła ptasia milicja. I tak się skończyła ta leśna audycja. Halo, halo, halo, halo. Halo, halo, halo, halo, halo. Ćwir, ćwir, ćwir. Jak wam się ptasie radio podobało? Jerzy, tobie się podobało? Tak. Ja bardzo lubię tę piosenkę. Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest naszym gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Jerzy już się odezwał. Witamy ponownie. Jest pani z nami z tego powodu, że w ten weekend, czyli od wczoraj, coś się w całej Polsce dzieje. Tak, w całej Polsce odbywa się właśnie zimowe ptakoliczenie. To akcja edukacyjna. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby się czegoś więcej dowiedzieć o ptakach, szczególnie o tych, które spędzają zimę w naszym towarzystwie, gdzieś tutaj w bliskości człowieka. Zapraszamy na spacery ornitologiczne. Można pójść z przewodnikiem na spacer po parku, po ogrodzie miejskim i poznać ptaki, poznać ich zwyczaje, a przy okazji właśnie policzyć te, które się dadzą policzyć, te, które się pokażą. Spacer z przewodnikiem. Jak na taki spacer się zapisać i ile to kosztuje? Nie na wszystkie spacery trzeba się zapisywać. Większość z nich jest spacerami otwartymi i nie trzeba nawet potwierdzać swojej obecności. A wszystkie spacery są bezpłatne. Nie pobieramy żadnych opłat. Wszystkie spacery prowadzą nasi wolontariusze. To są osoby z dużą wiedzą i z pasją, które chcą podzielić się swoją wiedzą, chcą opowiedzieć wszystkim o ptakach. Bardzo dużo tych spacerów odbyło się już wczoraj, ale część oczywiście odbywa się też jeszcze dzisiaj. Na takie spacery mogą jeszcze dzisiaj pójść osoby z Poznania, z Gdańska, z Wadowic, z Puław, z Inowrocławia, Wrocławia, też z Warszawy, z Torunia, z Sosnowca, także jeszcze sporo tych spacerów jest. Ich pełna lista jest na naszej stronie. Mm-hmm. Powiedzmy w takim razie, pod jakim adresem szukać? To jest adres www.otop.org.pl. I tam też będzie więcej jest na pewno więcej informacji o tym, co to jest ptakoliczenie. Ja zanim pani nam wyjaśni, to zapytam Jerzego, bo on już co nieco powiedział. Po co się te ptaki liczy? Żeby określić liczbę ptaków w Polsce, nie tylko w Polsce, na całym świecie, obliczyć w kraju danym, ile jest ptaków. A po co to komu? No, żeby zobaczyć, No nie wiem właściwie. No właśnie, takie proste pytanie, a taka trudna odpowiedź. To proszę nam wyjaśnić, po co się liczy ptaki? Ptaki liczymy z kilku powodów. Chcemy wiedzieć, ile ich jest, ale tak naprawdę ważniejsze dla nas jest to, jak ta ich liczba się zmienia, czyli tak zwane trendy, czy na przykład jest ich coraz mniej, czy coraz więcej. A ta wiedza jest nam potrzebna po to, żeby wiedzieć, czy wszystko w świecie przyrody w porządku. Czyli jeśli coś się dzieje właśnie złego z tą bioróżnorodnością, o której tutaj już wspominaliście, wtedy od razu to widać też w świecie ptaków. Na przykład jakiegoś gatunku zaczyna być coraz mniej. I to właśnie wychodzi w takich liczeniach. Liczymy też ptaki oczywiście dla przyjemności, po to, żeby popatrzeć na nie, żeby mieć okazję wyjść na spacer. I to jest też bardzo ważne, bo dzięki temu chcemy je chronić. Liczymy też ptaki... Chronić licząc? Tak, znaczy, żeby coś chronić, najpierw trzeba wiedzieć, co chronić, tak? Czyli właśnie z którymi ptakami jest problem, które ptaki mają gorsze warunki, na przykład zakładają mniej gniazd i przez to oczywiście mają mniej młodych. Liczymy też ptaki po to, żeby wiedzieć, czy to, co robimy dla nich, przynosi taki skutek, jakiego oczekujemy. Czyli na przykład jeśli jest taki nieduży, bardzo mały ptaszek wodniczka, on mieszka na przykład nad Biebrzą i specjalnie dla niego kosimy bagna. Więc musimy potem policzyć jeszcze raz, czy te nasze koszenia przyniosły taki skutek, jakiego oczekiwaliśmy, czyli czy tej wodniczki jest więcej na tych bagnach. Czyli czy państwa zabiegi się spodobały? Tak. I wodniczka złożyła więcej jajek? Tak, na przykład. Czy liczą tylko ornitolodzy, czyli znawcy ptaków? Nie. Liczą, w akcji Zimowe Ptakoliczenie może wziąć udział każdy, bo ta akcja jest bardziej akcją edukacyjną. Chcemy się tutaj właśnie podzielić swoją wiedzą, zarazić ludzi pasją i zachęcić ich do samodzielnego obserwowania ptaków. I tutaj może wziąć udział w tym liczeniu każdy, właśnie z przewodnikiem, można nawet samemu spróbować policzyć. Natomiast prowadzimy też takie programy w ramach monitoringu ptaków Polski, czyli na przykład monitoring pospolitych ptaków lęgowych i tam już w tych akcjach na bazie metodologii liczą profesjonalni ornitolodzy. Czyli powiedziała pani, że każdy, czyli gdybyśmy z Jerzykiem chcieli przyłączyć się do tej akcji, co musimy zrobić? Wziąć kartkę, długopis... Tak, i już? Tak, oczywiście. Kartkę, długopis. Można właśnie wybrać się na spacer z przewodnikiem i wtedy to przewodnik wypełnia ostatecznie kartę obserwacji i wysyła do nas, do otopu, wyniki. A jeżeli czujemy się na tyle silni, tutaj już słyszałam, że jeżyk rudziki, bogatki, inne gatunki byłby w stanie sam zaobserwować i sam policzyć, wtedy mógłbyś nawet sam wypełnić taką kartę u nas na stronie i wysłać do nas wyniki. A jak rozpoznać, kto ptak, a kto nie ptak, jak jest w wierszyku? Najpierw posłuchamy piosenki, a potem zapytamy, odpowiemy na pytanie, jak rozpoznać, kto ptak, kto nie ptak. Kurze nóżki, do indyczki przyszła kurka, obgadały kacze piórka. Przyszła kaczka do perliczki, obgadały ciup indyczki. Kaczka kaczce wykwakała, co gęsia jej nagęgała. Jak zapowiadałam, prawdziwe ptasie radio w Trójce dzisiaj. Także w związku z naszym gościem, Katarzyna Groblewska z OTOP-u. Można tak mówić o organizacji? Tak, oczywiście. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. No właśnie, dzisiaj liczymy, wczoraj liczyliśmy. A jak rozpoznać, kto ptak, kto nie ptak? Kury liczymy też? Nie, kur nie liczymy. Liczymy oczywiście ptaki dzikie i w ramach akcji Zimowe Ptakoliczenie liczymy te ptaki, które spędzają zimę w sąsiedztwie człowieka, czyli głównie w miastach. A skąd wiadomo, z kim mamy do czynienia? Łatwo rozpoznać na pewno srokę. Dlaczego, Jerzyku? Bo jest czarno-biała, no albo właśnie czarno-szara, bo też takie się dużają. Tak? Jeśli się zakurzyła. Jeśli się zakurzyła. A reszta? Z wróblem jest problem, prawda? Bo nam się wydaje, że to małe takie ćwierkające, które skacze po chodniku, to wróbel, a to nie zawsze. Wróbel. Tak, no wróbel często bywa mylony na przykład z mazurkiem, ale jak znamy takie cechy szczególne, na które trzeba zwrócić uwagę, to wtedy to wszystko staje się bardzo łatwe. Na przykład jeżeli wiemy, że wróbla od mazurka odróżniamy po tym, że mazurek ma taką ciemną plamę na policzku, prawie czarną, wydaje się czarna, ciemnobrązowa. Jeżeli wiemy, że po prostu wystarczy ptakowi spojrzeć na policzek, to wtedy to odróżnienie staje się bardzo łatwe. I tak samo jest z innymi gatunkami. Jeżeli wiemy, na co szczególnego zwrócić uwagę, wtedy to rozpoznawanie gatunków jest bardzo łatwe. Tutaj Jerzyk mówił właśnie o tym, jak łatwo rozpoznać rudzika, tak? Po takim rudym śliniaku, który ma... I tak jest z wieloma gatunkami. Jeżeli wiemy, na co zwracać uwagę, to jest łatwiej. U nas na stronie jest taki przewodnik po 20 najczęściej spotykanych gatunkach zimowych. Są też dostępne atlasy ptaków. Zachęcamy do nauki, bo jest to też duża frajda. No właśnie. Powiedziała pani, że to liczenie, które odbywa się w ten weekend, to jest liczenie zimowe. Wiadomo, bo mamy zimę. Liczenie ptaków, które u nas zimują. Czy wszystko wygląda na... Znaczy, właśnie, chciałam powiedzieć, że nie wszystkie ptaki odlatują na zimę. No, to wiadomo, nie prawda? Wszystkie, nie? Ale wiedziałeś, tak, Jerzyku, że są takie gatunki, które przylatują specjalnie do Polski na zimę? Nie, bo nie u nas wiedziałem. Jest im cieplej i łatwiej o jedzenie? Nie, nie wiedziałem. Tak, na przykład dla jemiołuszki jesteśmy, my jesteśmy dla nich ciepłymi krajami. I te ptaki, które mieszkają na co dzień na północy Europy, na zimę przylatują właśnie do nas, do Polski. W tym roku mamy taką ciepłą zimę, że jemiołuszki nie przyleciały. A w zasadzie jest ich bardzo mało. Widocznie mają dostatecznie dużo pokarmu u siebie na północy i nie musiały szukać ciepłych krajów. Wyobrażasz sobie? Mieszkamy w ciepłym kraju. Fajnie. Fajnie, kto by pomyślał. A właściwie dlaczego akurat zimą państwo liczą? I czy liczycie, czy liczy się, czy odbywają się liczenia letnie? Wtedy jest naprawdę przecież zatrzęsienie ptaków. Tak, to prawda. Latem tych gatunków jest więcej, bo przylatują do nas na wiosnę. Mamy też taką akcję wiosenną, która jest skierowana bardziej do dzieci i dzieci bardzo chętnie biorą w niej udział. To akcja międzynarodowa, więc nazywa się po angielsku Spring Alive i tam obserwujemy takie typowe wiosenne gatunki, czyli bociany, jeżyki, jaskółki i notujemy na stronie springalive.net, kiedy zaobserwowaliśmy pierwszy raz na przykład bociana i jeżeli zrobią tak dzieci z różnych części Europy, to powstaje nam fajna mapa, na której możemy nawet zobaczyć, jak te bociany z Afryki do nas wracają. Bardzo ciekawe. Właśnie, bardzo ciekawe. Jeżeli wy, drodzy Zagadkowicze, macie pytania do naszego gościa, to oczywiście zachęcamy do dzwonienia. Przypomnijmy numer telefonu. 2 2 7 3. Ten numer przyda się także, żeby odpowiedzieć na zagadkę naszego gościa. Pani Katarzyno, zadajmy. Ona jest w dwóch wariantach, to ustaliłyśmy przed wejściem. Najpierw ten trudniejszy. Tak, chciałabym zapytać, czy ktoś z was może wie, który ptak, to jest ptak z rodziny krukowatych, ma przy sobie zawsze niebieskie lusterko? Lusterko niebieskie. W kieszeni? Jak myślisz, Jerzy, gdzie on nosi to lusterko? Na głowie? Ciekawe. Ptak, który nosi zawsze przy sobie niebieskie lusterko. Got her all shined up and ready to go. Real rock and roll on the radio. One hand on the baby bird. Ptasie Radio, kolejna piosenka z ptakiem w tytule, z ptakiem w tle, o ptaszynie, Baby Bird. Dzwoni do nas Zuzanna. Dzień dobry, Zuzanno. Dzień dobry. Ty masz pytanie do naszego gościa, czy tak? Tak. Słuchamy. Czy bąk odlatuje na zimę? Jaki ptaszek? Bąk. Bąk. Taki ptak. Tak, bąki odlatują od nas na zimę. Z tego, co pamiętam. A jak wyglądają bąki? Zuziu, ty widziałaś kiedyś? Nie widziałam, ale słyszałam i widziałam w książce. A jak wygląda bąk? Ma taki w książce było, że ma taki żółty, długi dziób. Jest takim smukłym ptakiem i przesiaduje w trzcinach. I odgłos wydaje taki, jakby dmuchało się w butelkę. I słyszałaś ten odgłos, tak? Spotkałaś kiedyś tak. Bąka, tylko nie oko w oko. A ty tak. się jakoś szczególnie interesujesz ptakami? Znaczy może szczególnie nie, ale lubię czytać książki o ptakach. Aha. Może zaproszę cię też na naszą stronę Otop Junior. Tam znajdziesz dużo informacji o ptakach i jeżeli kiedyś udałoby ci się zrobić na przykład jakieś ładne zdjęcie, to możesz też do nas wysłać i spotkasz tam inne dzieci, które też są zainteresowane ptakami. Co ty na to, Zuziu? To zajrza. To przypomnijmy jeszcze raz, jaka to strona? To jest Otop Junior. Tak po prostu. Otop Junior, pisane razem.org.pl. Zuziu, czy ty może chciałabyś kogoś pozdrowić, już nie w związku z ptakami? Tak, moją babcię, mamę i tatę. Pozdrawiamy również. Czy jakieś szczególne życzenie dla babci? Chociaż dzień babci już był, to wszystkiego najlepszego. Przyłączamy się. Pozdrawiamy ciebie, Zuzanno. Jest także telefon od Macieja. Dzień dobry, Macieju. Dzień dobry. Ty masz odpowiedź na naszą zagadkę? Tak. Aha, to jaki ptak nosi ze sobą lusterko? Myślę, że kawka. Niebieskie lusterko. Co na to nasz ekspert? Nie, nie chodziło nam o kawkę. Albo sójka, bo ja myślałem, że kawka, dlatego że kawka ma niebieskie oko, a sójka pióro. Kawka ma błękitne oczy, tak, to prawda. Tak, chodziło o sójkę, zgadza się. Sójki mają na skrzydłach taki niebieski fragment piór, który wydaje nam się niebieski tak naprawdę. One nie są niebieskie, tylko jest to takie załamanie światła. Tak my to widzimy, tak nasze oko to odbiera jako niebieski. I ten fragment skrzydła nazywamy właśnie lusterkiem. Zgadza się, super. I ta sójka nam skrzeczała. Jeszcze raz posłuchajmy, jak sójka skrzeczy. To nie jest piękny śpiew. No nie, sójka jest takim z rodziny krukowatych, więc one mało pięknie śpiewają, natomiast jest naszym najbardziej kolorowym krukowatym i jest bardzo pięknym ptakiem, a w tym roku jest właśnie ptakiem tegorocznego zimowego ptakoliczenia. Ona jest taka jasno-brązowa, prawda? I te niebieskie końcówki skrzydeł, czy to, co tam wystaje, te lusterka, bardzo wyraźnie widać. Maćku, ty spotkałeś kiedyś sójkę oko w oko? Tak, raz jak był mój kolega w domu, przyleciała do nas sójka na balkon, a drugi raz jak byłem sam w domu z mamą, to też przyleciała do nas. Dlatego, że ja karmię ptaki różne, najczęściej wróble, sikorki bogatki i modraszki. Ach, wspaniale. Modraszka się pojawiła. Modraszka to też, Jerzyku, znasz tego ptaszka? Modraszkę? Tak, przylatuję i widziałem bardzo dużo razy. A jak wygląda modraszka, Maćku? No ma takie białe wokół oczu i ma niebieską czapeczkę. Przynajmniej tak sobie przypominam. Mhm, i stąd ta nazwa, prawda, ptaszka? Tak, niebieski, czyli modry, i stąd nazwa modraszki. Bardzo ci dziękujemy, Macieju. Wspaniała znajomość ptaków. Pozdrowienia od ciebie jeszcze jakieś? Tak, pozdrawiam mamę, moich kolegów z klasy, babcię, żeby szybko wyzdrowiała. No to życzymy. I całe Radio Trójkę. Dziękujemy w imieniu wszystkich, którzy pracują w Trójce. Pozdrawiamy babcię, życzymy zdrowia. Do usłyszenia, Maćku, pa, pa. Pa. Maciek mówił, że dokarmia ptaki. Można tak po prostu całą zimę dokarmiać ptaki? Jerzy, jak ci się wydaje? Taka zima, jak jest teraz przynajmniej u nas za oknem, czyli trochę wczoraj śnieg posypał jak cukier puder, dzisiaj śladu po śniegu nie ma. Myślę, że nie. Jak ptaki mają dostęp do... pożywiają się, to należy je karmić. Znaczy nie należy właśnie ich karmić, pomyliło mi się. Mhm. Wtedy, kiedy mają dostęp, nie należy ich karmić, ponieważ jak będą ciągle dostawać, tak będą dostawać, to odzwyczają się od tego, żeby samemu czegoś szukać, i wtedy jako na przykład będzie wielki mróz nagle, to przylecą tam, gdzie zwykle jest ziarno albo coś dla nich do jedzenia, patrzy się i nie ma, bo pod śniegiem wszystko i taki ptak nie ma już prawdopodobnie siły odlecieć. Czy tak? Karmimy ptaki i dla własnej przyjemności, i po to, żeby im pomóc. Faktycznie, jeżeli jest zima taka łagodniejsza, taka jak w tym roku, to ptaki, nie musimy ich dokarmiać. One sobie poradzą bez nas. I tak naprawdę nawet w trudniejszych warunkach poradzą sobie bez nas, ale karmimy je też właśnie dla własnej przyjemności. Wtedy, kiedy są duże mrozy, faktycznie pomagamy im szybciej uzupełnić niedobory energetyczne. I faktycznie to, co mówisz, Jerzyku, jest prawdą. To znaczy, jeżeli przyzwyczajimy ptaki do karmiania, to powinniśmy robić to już przez całą zimę, właśnie szczególnie wtedy, kiedy są mrozy. To jest bardzo ważne, szczególnie dla tych najmniejszych ptaków, właśnie dla sikorek, dla wróbli, dla mazurków. One są tak małe i ten ich zapas energii starcza im na bardzo krótko, więc jeśli przyzwyczajone do tego, że mają u nas jedzenie, przylecą i go nie będzie, będą już miały bardzo mało siły, żeby szukać jedzenia gdzie indziej. Natomiast pamiętajmy, że ptaki to dzikie zwierzęta, one się nigdy nie odzwyczają od szukania pokarmu samodzielnie. Całe szczęście. A jak to jest ze słoniną? Jak ja byłam mała, to wywieszaliśmy słoninę dla sikorek. To właściwy smakołyk? Tak, oczywiście. I sikory, i dzięcioły. Nawet w mieście dzięcioł może przylecieć do słoniny. Ta słonina jest dla nich dużym przysmakiem. Pamiętajmy tylko, żeby była niesłona i żeby ją wymieniać tak, żeby nie zjełczała. Szczególnie właśnie teraz, kiedy nie ma mrozów, to ona szybko może jełczeć, więc trzeba co 2-3 tygodnie, tak, trzeba by ją wymienić na świeżo. Mhm. A co jeszcze jedzą ptaki, Jerzy? Co się wsypuje do karmnika? Ziarno. A jakie? Mojej babci na przykład nieuskane te ziarno słonecznika. Bardzo wybrane jest cały prawie całe, wszystko jest prawie wybrane. Smakołyk. Tak, to prawda, ptaki bardzo lubią słonecznika. To są tłuste ziarna, więc właśnie dostarczają im dużo energii i są dobrym pokarmem dla wielu gatunków ptaków. Niektóre ptaki mogą też jeść orzechy. Dla niektórych gatunków można na przykład wyłożyć pokrojone jabłko. Ale słonecznik jest takim podstawowym pokarmem, który bardzo wielu gatunkom smakuje. Ale orzechy to już wyłuskane. Orzechy wyłuskane. Chociaż tak. Spryciule, sroki na przykład radzą sobie z niewyłuskanymi orzechami włoskimi, prawda? Tak, to szczególnie wrony, gawrony zbierają właśnie orzechy i zrzucają je później na ulicę. I wiedzą, że jeżeli zrzucą je na asfaltową alejkę, to być może orzech pęknie, a jeżeli mają z nim kłopot, to potrafią nawet pod samochody, pod koła samochodów, tak, zrzucać te orzechy i czekają, aż zapali się potem czerwone światło. Wiedzą, że samochody się co jakiś czas zatrzymują i wtedy wybierają orzechy z asfaltu. Mądrale. A czy lepiej dawać łuskane ziarno słonecznika, czy takie po prostu wyjęte ze słonecznika? I takie dla ptaków jest odpowiednie. Takie ziarno nieuskane jest trochę tańsze, więc jeżeli się chce dogarmiać ptaki całą zimę, to można kupić wielki wór nieuskanego słonecznika i wystarczy na całą zimę. A które bardziej smakują? A tobie? Które bardziej smakuje? Jak musisz łuskać, czy wyłuskane? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. No, wolisz wydłubywać z tej czarnej łuski, czy wolisz już mieć taką garść, którą możesz od razu do buzi? Jedno i drugie łuskanie bardzo tak jest przyjemne, jak się człowiekowi nudzi. Aha. No to może ptakom też się nudzi. Z tego łuskanego pewnie babcia będzie miała więcej sprzątania. Z tego takiego w całości. Pani Katarzyna Groblewska z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków jest z nami. Proszę jeszcze z nami zostać, chociaż za chwilkę zmienimy temat na zupełnie inny. A my zachęcamy Was do przyłączenia się do spacerów, do obserwacji ptaków, no i do liczenia. Tonight, oh yeah. Stay a while, what's your hurry? Stay a while, cause I worry, oh, anytime that you're outside. I hate to see you go, I tell you what I do, I'll be good to you. I'll make you glad that you are mine. Naszym gościem jest ekspert z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i do eksperta ma pytanie Igor. Halo, halo. Halo, witam. Miałem takie, mam takie małe pytanko do naszego eksperta. Jaki jest najgroźniejszy ptak świata? Najgroźniejszy ptak świata? Wiesz, to zależy dla kogo. Nawet nieduży ptak potrafi być bardzo groźny dla innego niedużego ptaka. Bardzo groźnym ptakiem potrafi być zwykła sikora bogatka, ale też dla innych małych ptaków. Natomiast oczywiście pewnie chodzi tobie o ptaki drapieżne, czyli o te większe. Tak, dokładnie. O te większe ptaki. Wiesz co, trudno mi powiedzieć, który ptak jest najgroźniejszy. Bardzo groźne są te ptaki, które polują, czyli sokoły, jastrzębie. One są groźne na przykład dla małych gryzoni, prawda? Dla orły, te ptaki, które polują aktywnie. Nie wiem, czy do końca potrafię ci pomóc, bo tak jak mówię, to zależy dla kogo. Inny ptak będzie niebezpieczny dla małej myszki, a inny właśnie na przykład dla innego małego ptaka. Tak, dobrze. No to dziękuję, że mi pani powiedziała, że się czegoś nowego dowiedziałem. No ale tak jak zachęcałam poprzednią dziewczynkę, która zadzwoniła do nas, tak samo i ciebie bardzo zapraszam, żebyś zapisał się do nas na Otop Junior i tam znajdziesz inne osoby, które też są zainteresowane ptakami i tam też można zadawać różne pytania. Zachęcam cię. Dobrze, no to nawet jeszcze dzisiaj się postaram zarejestrować na tej stronie. Super. I dla ciebie i dla innych osób, które tutaj dzwoniły do nas, mam ptasie upominki. Dla Zuzi i dla Maćka, którzy dzwonili do nas wcześniej, bardzo dziękujemy. Dziękuję. Igorze, pozdrawiamy cię serdecznie. Chyba, że jeszcze coś do babci i dziadka chciałbyś powiedzieć? No chciałbym do babci i dziadka powiedzieć i też do wujka, bo mój, ogólnie mówiąc, moi dwaj wujkowie z Chybia i tutaj z Bielska, to bardzo ich pozdrawiam, bo wiem, że oni często słuchają Trójkę, no to myślę, że teraz też mnie usłyszą. To my też pozdrawiamy, bardzo dziękujemy i zmieniamy temat. Pani Katarzyno, czy licząc ptaki korzystają państwo też z komputerów albo kalkulatorów? Z komputerów jak najbardziej, dlatego że elektroniczna karta obserwacji, czyli te wyniki obserwacji, których dokonujemy teraz w ten weekend, są wprowadzane właśnie przez komputer. I już to teraz pozwala nam zliczać po prostu o łatwiej. O pierwszym komputerze. Szkiełko i oko. Tydzień temu rozpoczęliśmy taki cykl historii komputera. Było o liczydle, było o pierwszej maszynie liczącej Pascalinie, skonstruowanej przez Blaise'a Pascala, a dzisiaj o prababci komputera i wynalazku, który umożliwił programowanie. O tym wszystkim opowie nam pan Andrzej Bilecki z Muzeum Techniki i Przemysłu w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. W wieku XIX powstaje bardzo ciekawe rozwiązanie matematyczne, tak zwana karta perforowana. Karta perforowana pozwalała w sposób w miarę uproszczony spore partie danych matematycznych zapisywać właśnie w postaci kodu dziurkowanego, czyli perforacyjnego. Tutaj warto przypomnieć, że człowiekiem, który właśnie w Stanach Zjednoczonych te karty perforowane zaczął powszechnie używać, był matematyk pracujący dla Urzędu Statystycznego Holleride, a i wcześniej w wieku XIX z kart perforowanych również pani Lovelace, która była córką wielkiego brytyjskiego poety Byrona, z tego korzystała. Korzystał między innymi brytyjski matematyk Charles Babbage, bardzo ciekawa postać, dlatego że Charles Babbage usiłował zbudować największy na świecie mechaniczny kalkulator, w zasadzie komputer z wieloma przekładniami. Projekt pana Charlesa Babbage'a skończył się fiaskiem. Babbage wydał ponad 17 tysięcy ówczesnych funtów brytyjskich i w pewnym momencie, kiedy wycofał się główny inżynier tego projektu, no to rząd brytyjski uznał, że ta idea, ten projekt nie ma specjalnie przyszłości i tym samym z tego zrezygnowano. z całościowego projektu wynikałoby, że byłby to czysto mechaniczny obiekt wielkości sporej kamienicy i ten obiekt, tak jak ówczesne fabryki, na przykład włókiennicze czy mechaniczne, miałby być wprawiany w ruch za pomocą maszyny parowej. A więc wyobraźmy sobie, że mamy coś w rodzaju mechanicznego, wielkiego zakładu obliczeniowego, a nie komputera, i ten olbrzymi obiekt, czy ta olbrzymia maszyna licząca, w cudzysłowie komputer, miała być wprowadzana w ruch, napędzana maszyną parową. Też się kiedyś zastanawiano, czy to w ogóle by zadziałało, bo tam byłoby mnóstwo drobnych, małych przekładni, czy nie nastąpiłoby coś, co nazywamy zmęczeniem materiałowym. I w ogóle częstokroć właśnie znawcy tematu zastanawiali się, jak długo by to w ogóle działało. Ale taki projekt był. A kiedy usłyszymy się znów w lutym, posłuchamy o pierwszym komputerze, takim już współczesnym, mamy zagadkę. Skąd maszyna Charlesa Babbage'a miała czerpać energię do działania? No właśnie, jeśli słuchaliście uważnie, to wiecie. 2273. Without a sound, with no one knowing, all I can see is this hole in the ground. Somewhere to hide, but I wanna be found. And where can I stand now? All the ice is melted. I fall behind, it's not as if you would remember. If I get back, I find something to lose. I know I'm lost, and it's all I do. And you might be the first to know. Stand, we're not on our own. You're by my side, and you know I've got your cover. And I see a girl, she's the first to know how far my love will go. Still she pushes it on and on. Yourself stop, never stop to wonder. You're like a spark in my besotted heart, worth all of a shot in the dark. And you might be the first to know. And I understand that we're not on our own. You're by my side. Zadaliśmy zagadkę dotyczącą tej machinerii. Jerzyku, przypomnij. Skąd maszyna Charlesa Babbage'a miała czerpać energię do działania? I Józef słuchał uważnie i wie. Dzień dobry, Józiu. Dzień dobry. Znam odpowiedź. To jest maszyna parowa. Mhm, czyli jak to działało? Jak mogłoby działać, bo nigdy nie zadziałało? Na parę. Na parę? A skąd ta para? Z wody. Aha, a wodę się podgrzewało czym? Węglem. Węglem, w kotle węglowym, tak jak ciuchcia. Tak jak lokomotywa parowa, tak samo miała działać. Mój tata jest maszynistą i raz prowadził pociąg. No to na pewno ci opowie więcej, jak to działało. W każdym razie potrzebny byłby węgiel, żeby komputer działał. Wyobrażasz to sobie? Tak. W piwnicy kotłownia, w której mnóstwo węgla się pali, jak się podgrzeje do wysokiej temperatury, woda, to para wprawiałaby w ruch te wszystkie kółeczka i tak maszyna by liczyła. Dobrze, ale mój brat też jest, chciałby też odpowiedzieć. Aha, słuchamy. Maszyna parowa. No. Maszyna parowa. No, ile brat ma lat? Jak ma na imię? 5, a na imię ma Jan. Pozdrawiamy Jasia. Juziu, szybka okazja na szybkie pozdrowienia. Chciałbyś kogoś pozdrowić? Tak, z moją babcią i mamę. Pozdrawiamy mamę i babcię. Pozdrawiamy także obu panów. Do usłyszenia. Pa, pa. Do widzenia. Co zrobiłem źle? Co źle? Chcę tak niewiele, a tak duży żal. Oj, żal. Moje marzenia odpływają w dal. Czyś duży, czy mały, zawsze więcej chcesz. Choćby zagrały fanfary, mało ty to wiesz. Mówisz niewiele dobrego, ja to dobrze znam. Po co się cieszyć mam z tego, co już dawno mam? Czy jesteś pewien, istnieje tylko kwaśny smak? Czy jesteś pewien, że wszystko pełne tylko wad? Popatrz dookoła, radosny wita ciebie świat. By poczuć powiew, w tej wiosnie czekał każdy kwiat. Czy jesteś pewien, istnieje tylko kwaśny smak? Czy jesteś pewien, że wszystko pełne tylko wad? Popatrz dookoła, radosny wita ciebie świat. By poczuć powiew, w tej wiosnie czekał każdy kwiat. Zaśpiewała dla nas Maria Holka z płyty audiobooka Bajka o siwobrodym krasnalu. Opowieść czyta Piotr Frączewski, a pomiędzy historiami są właśnie takie przyjemne piosenki. A skoro o czytaniu mowa... Z najniższej półki. Bo wyżej nie sięgam. Czy pamiętacie Lumpettę, dziewczynkę z problemami, która trafiła do rodziny zastępczej? Lumpettę napisała Christine Nestlinger, a teraz polecamy inną książkę tej autorki, książkę dla trochę młodszych czytelników, Polecanina. To jest książka Mały Duszek Wierciszek, opowiada o chłopczyku, który bardzo dużo rzeczy się bał, a jego młodsza siostra niczego się nie bało, więc on postanowił ją przestraszyć. I zrobił duchę, tylko że jak się złościł, no to cały czas mówił duszek, śmierdziuszek, wierciuszek, pierdziuszek. No i powiedział to 3 razy i wtedy ten duszek, którego zrobił, ożył. I później w ogóle mieli różne przygody. Na przykład duszek najbardziej lubił pajęczyny i okurzone pajęczyny. Lubi bardzo jeść te pajęczyny. I on dużo broił w jego domu, tego chłopczyka. I raz na przykład z regału zrzucił z całej jednej półki książki, żeby zobaczyć, czy tam są te pajęczyny, ale nie było i nie posprzątał po sobie. Jego mama i siostra tego chłopczyka nie wiedziały, jak to się stało. Ta książka ci się podobała? Tak, bardzo mi się podobała, bo na przykład nauczyłam się z niej, że każdy się czegoś boi i strach jest potrzebny. Bo na przykład jak się czegoś boimy, na przykład nie pchamy rąk do oknia, żeby się poparzyć, albo nie przychodzimy na ulicę, gdzie pies szaleje. A gdybyśmy się nie bali, to byśmy nie uważali na siebie. Tak. Na okładce tej książki jeszcze jest też coś ciekawego. Na początku i na końcu są instrukcje, jak własnego takiego duszka sobie zrobić. I co, zrobiłaś duszka? Tak, zrobiłam takiego swojego własnego duszka, ale nie chciało mi się w ogóle szyć. No to po prostu wszystko taśmą skleiłam. I ożył? Nie. A próbowałaś zaklęcia? Nie. Mały duszek Wierciuszek polecała Nina, autorką tej książki jest Christine Nöstringer. Pora się żegnać. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi, pani Katarzyna... Groblewska. Groblewska. Pani Katarzyna Groblewska z Towarzystwa Ochrony Ptaków, Zofia Kruszewska, Marek Pawlukiewicz. Byli także inni goście, goście ptasi, prawda, Jerzyku? Tak. Wystąpiły także zimorodek, pokląskwa, kukopatwa, sroka, dzięcioł średni, czubatka, zniczek, mysie królik, a w roli głównej sojka. Nagrane przez Tomasza Ogrodowczyka, Magda Karczewska. Dziękuję, do usłyszenia, pa pa. I remember you from school. You seem to have a good heart. Way back then, you were gonna make it big. But it's divorce now with a couple kids that brings you back to these parts. Well, everybody stumbles, everybody hits the ground. No use running scared when those changes come around. 'Cause you don't know what might be waiting for you tonight. You really shouldn't drive, you've had too much to drink. You shouldn't be alone, or all you're gonna do is think. So take my number, or I can take you home. We can find a cup of coffee, we can sit on that and talk. There's a diner always open, just around the block. So take my number, or I can take you home. All those dreams that were gonna set us free. What did we ever know at 23? About what we really want. Everybody's got a fire that's always gonna burn. No way to put it out, all we ever do is learn. And you don't know what might be waiting for you tonight. Oh, you really shouldn't drive, you've had too much to drink. You shouldn't be alone where all you're gonna do is think. Take you home, yeah. We can find a cup of coffee, we can sit on that and talk. There's a diner always open, just around the block. So take my number, or I can take you home. I sit down next to you. Well, I remember you from school. You seem to have a real good heart. Are you real?